बात ये सामान्य है कि हमारा शरीर नहीं है, हम लोग समाधि से शरीर में हम ऐसे दिख रहे हैं, शरीर में है ये बात झूठी, अब शरीर में नहीं है। शरीर में है होते तो यहां से निकल कर जाते, एक दिन ऐसा होता शरीर तो यही रहेगा, हम निकल जाएंगे, हम शरीर में नहीं है। नित्य सर्वगत स्थानों असलो यम सनातना असल है, सर्वगत है ये सर्वभिनंतम अविनाशी तद्विधि, ये सर्वभिनंतम सब जगह व्यापक है, वो स्वरूप बड़ा है, हम शरीर में नहीं है। कोई काम करते हैं तो व्यू क्या शरीर का काम है, काम करते हैं, काम करते हैं तो अपना काम नहीं होता है, शरीर का काम होता है, संसार का काम होता है। शरीर से अपना काम कौन सा करते हैं, ये खाना पीना है तो खाना पीना तो जब तक जीवे तब तक खाना पीना है, खाना पीना तो है नहीं अपना, संसार का काम है। हम चले जाते हैं तो शरीर में सौर्य चले जाते हैं, तो सौर्य जाए तो शरीर दूसरा हम दूसरे है ना, हम सर्वगत स्थान सनातना अविनाशी तद्विधि नाश तो विद्यते भावो ना व्यय विद्यते सतोषि अविनाशी तद्विधि ये सर्वतम सब जगह अविनाशी सिद्धि है, सब व्याप्त सब से व्याप्त है। तो शरीर है नहीं, शरीर में रहना अपने को दिखता है, शरीर में दिखता है, उसी में हूँ नहीं, शरीर से रही तू मैं सब जाता हूँ, जब बिल्कुल शरीर छोड़ से जाता हूँ, इनमें शरीर में नहीं सब जगह हूँ, सब जगह शरीर में, शरीर के बाहर भीतर शरीर में भीतर भीतर भीतर भीतर और बाहर भीतर बाहर भीतर सब भीतर। सत्संग हम करते हैं, शरीर में रहते हुए सत्संग करते हैं। सत्संग क्या कि शरीर से अलहदा है हम, ऐसा शरीर में मान होता है, हमें शरीर छोड़ देते हैं तो छोड़ने के मालूम होता है, सर छोड़ कर देखते हैं मरता मरता है तो सही छोड़ देता है, किसी में कुछ भी हो चारों सर हो छोड़ देता। तो शरीर में रहते हुए शरीर से बिल्कुल अलग अलग है, शरीर में अलग रहते नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सतः अभावाना विद्यते, सत का अभाव नहीं होता, वो जिनका अभाव हो जाओ सत नहीं होता, नाशवान होता है। तो अभाव होता है शरीर का, स्वयं का अभाव नहीं होता, अभाव नहीं होता तो विशुद्ध दुख भोगना पड़ता है ना, यहाँ किए हुए कर्मों का फल गाड़ी सुख अथवा दुख भोगना पड़ता है, तो भोगना पड़ता अपने को, अपने शरीर वह नहीं है, शरीर तो यहाँ छूट गया, शुद्ध होना पड़ता है। यहाँ से श्राद्ध में पिंड देते हैं, पानी देते हैं, वो पानी पिंड मिलता है तो मर जाए तो मिलता किसको है, स्वयं को मिलता है। आप खुद इसको करते है न करते तो खुद ही करते है। कई आदमी अपना सब स्थान पानी पिंड दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं वहां जमा हो जाता है, वहां मिल जाता है, जहां जाता है वही मिल जाता है। ये अलग है, शरीर अलग है, जैसे शरीर बैठा है किसी पर बैठा तो भी तकते बैठे बैठा तकते का स्पर्श कर रहा है, ऐसे ये शरीर पे शरीर में बैठा है तो ये तत्व में बैठा है, ऐसा नहीं है। ये तो सर्वगत है, तो सर्वगत भान तो नहीं होता, भान होता है सर्वगत है सब जगह है। मर जाता है तो सब जगह है, जब तो मर जाता है, मैं नहीं रहता। आवार भी इसमें है और नहीं है इसमें, ये तो प्रत्यक्ष मालूम देता है, शरीर छोड़ देता है इधर, सब छोड़ देते नहीं, कोई शरीर छोड़े नहीं, ऐसा बात है ही नहीं, सबको शरीर छोड़ना है ही, तो सब ही शरीर से अलग है, नहीं तो छोड़ेगा शरीर को, शरीर में वह तो छोड़ेगा से, सब शरीर छोड़ जाते हैं तो शरीर अलग है, अपना अलग है। रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये प्राण का समय है, जब तक प्राण है इसमें, जब तक रोटी खाते, इससे अलग रोटी खाई है किसी ने, किसी ने पानी पिया है, ये शरीर में पानी नहीं गया, प्रत्येक शक्ति लगती है, पानी पीता है, मरने के बाद भी मैं ब्राह्मण पे बच्चे के अनुसार पानी पिएगा, ये मैं नहीं पी गया, शरीर में नहीं पी सकता, शरीर से राजा होकर दूसरे शरीर से मैं पीता तो शरीर में नहीं है, सर्वगत कहते हैं अविनाश तत्वि ये सर्वहिंदु तत्म, अब यह संपूर्ण संसार जैसे व्याप्त है उसमें रहता है, शरीर है वो सबके काम आता है, शरीर अगर देखा जाए तो शरीर सबके काम आता है, शरीर जो ये व्यापक है, शरीर सबके काम आता है, अब शरीर सबके काम और सब शरीर के काम, तो क्या होना चाहिए कि जैसे एक शरीर में आप एक शरीर की रक्षा करते हैं, सदा रक्षा करते हैं, सब शरीरों की रक्षा करनी चाहिए, सब शरीरों की रक्षा करनी चाहिए, सब शरीर जो सामान्य सब भी एक ही करते हैं, दूसरे ही करते हैं, ये बात ठीक नहीं है, हम शरीर हम सब में है, हम शरीर सब में हम है, हम माँ सब में है, तो शरीर में हम नहीं है, हम शरीर में नहीं है, इसे छोड़ देते हैं ना, ये प्रत्यक्ष अनुभव है, शरीर छोड़ देते हैं तो शरीर मुद्दा पड़ा रहता है, फिर उसको जलाओ कोई कहते नहीं, वो तो है और उसमें अलग होता है, जैसे मकान में है, मकान से अलग छोड़ देते हैं, अलग होने के कारण से मकान में बैठे हुए भी, मकान में रहते हुए मकान में नहीं है, ऐसे हो शरीर में नहीं है, अलग हो जाते हैं हम, अगर शरीर में हो तो अलग हो ही नहीं सकते, फिर शरीर में ही रहेंगे, रह ही नहीं सकते, फिर शरीर के बिना नहीं रह सकते, शरीर के बिना हम रहते हैं, पिंड देते हैं, पानी देते हैं, इनको मरने के बाद पिंड भी ग्रहण करता है, जल भी ग्रहण करता है, वो शरीर से नहीं ग्रहण करता, तो शरीर के बिना है, सब शरीर का मैं रहता हुआ एक शरीर में रहना नहीं था, शुद्ध नित्य सर्वगत नित्य सर्वगत स्थान असरो यम सनातन, नित्य सर्वगत स्थान असरो अयम सनातन अभिनाश तद्विधि ये सर्व मृदंत्र विनाशम अभ्यसी अस्य न कर सकते, इसका विनाश कुछ हो नहीं सकता, नित्य से उठा शरीर न, नित्य है शरीर ही नित्य है, यह शरीर अनित्य है, शरीर तो हरदम बदलता है और ये कभी नहीं बदलता है, ये तो है जो ही रहता है, ये शरीर तो बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, ये शरीर ऐसा तीन अवस्था होती है, ऐसी तीन अवस्था नहीं होती, सब में से जो मैं रहता है सबसे अदायदा है, इस बार शरीर में रहने वाला हम नहीं है, शरीर में रहे तो सही है, बिना पीने पीने देना पानी देना किसको देते हैं, पिंड दोगे जल दोगे तो पिंड मरेगा, पानी पिएगा तो सही से नहीं होगा, तभी तो देगा उसको पानी, सही में तो पीती नहीं सदा वो। इस वास्ते सही में रहते हुए भी सही में रहता नहीं है, सही में है नहीं। सही में आओ तो अलग नहीं सुता, शरीर में वो सदा रहने वाला तो शरीर से अलग हो ही नहीं सकता। क्या शरीर से अलग होता है? जब चाहे जब मुझे मर जाता है, जब सो जाता है, छोटा बालक मर जाता है, बूढ़ा मर जाता है, जवान मर जाता है, शरीर सो देता है। उसमें शरीर पीता पानी, शरीर के साथ वो पानी पीता नहीं है। इस वास्ते हरदम ही रहता अलग थे। सर्वगत स्थान तो कभी रहता कभी नहीं रहता है, मरता है तो रहता ही नहीं, मर जाता है उस साहब कुछ कुछ हो तो उससे अलग है आत्मा, पहला ही अलग है। इस बात से शरीर से अलग है। शरीर के बीच में देखा जाए तो शरीर तो सब शरीरों के साथ एक है, सब शरीर है एक साथ एक समान है। तो एक शरीर ऐसा करता है ऐसे सब शरीरों की रक्षा चाहिए, सब शरीरों में अपना रहना चाहिए, सब शरीरों की रक्षा करनी चाहिए, सब शरीरों में है जुड़े जुड़े रक्षा होनी चाहिए। जैसे इस शरीर की रक्षा करे जैसे सब शरीर होगी, तो इस शरीर में दूसरे में फर्क नहीं है कुछ भी। इस शरीर में होनी चाहिए और इस शरीर में परीक्षा करते हुए दूसरे शरीर को बेपरवाह करे, ऐसे बेपरवाह इस शरीर की होनी चाहिए। तो शरीर शरीर सब एक है, इसमें परवाह दूसरी बेपरवाह, ये भेद है। अधिक भेद माने ऐसे खूब संसार फिर से काम धंधा करते हैं तो संसार का काम करते हैं, अपना काम बहुत सारा होता है, अपना काम होता नहीं। सत्संग अपना काम होता है तो सत्संग होता है, सत्संग वहां मिल जाते हैं, मिल जुल सत्संग करते हैं तो सत्संग का फल हमारे वो अगाड़ी मिलता है। तो सत्संग के साथ हैं, सत्संग कर सकते हैं और नहीं कर सकते, और काम करें तो संसार का काम करेंगे, संसार का काम करेंगे तो संसार में रहकर करेंगे, शरीर में रहकर करेंगे। नित्य सर्वगत स्थान असलो यम सनातन अभ्यक्तो यम असिंतो यम अवकारी तस्मात मिलित्वा एनम नहीं शोषण वर्षी। ऐसे चिंतन के अंदर अब व्यक्त वो बांध है, अब व्यक्त है, नित्य है, सर्वगत है, शरीर रहते हुए भी अशोक नहीं करे, शरीर छोड़ता भी अशोक नहीं करे, ये सदैव रहता है। जब बाली का शरीर शांत हुआ तो क्षितिज पावक शरीर पंचरती है तुम शरीर श्रोतन तब ये आगे सोवा नित्य शरीर नित्य है, तुम कहीं नहीं होगा, जीव नित्य है, तुम लोग कहीं नहीं हो रहे हो। जड़ ज्ञान जब ज्ञान मिलना तो सब जान दिया तो सब मिट गया। फिर शरीर की करो भाई, शरीर में जमा किया करो, फिर दाह क्रिया करी बस। अब जीते हुए दाह जाओ तो कैसे हुए? तो शरीर में रहता है, जाता है, आता है, रहता है, ये शरीर में साथ नहीं है, ये स्वयं है, अलग रहता है। तो अलग क्रिया होती है, अलग पानी देते हैं, पिंड देते हैं, उसे देते हैं, शरीर को जला देते हैं, शरीर को देते ही नहीं, मेरे उसको देते हैं, तो अलग देते हैं पानी, पिंड देते हैं, उनको घूस देना और दूसरों को देते, ये सही परावर्तन नहीं देते वो, तो सही से जाता है। खाना पीना है ये करता नहीं, वो ये शरीर में खाना पीना है शरीर को होता है, खुद को नहीं होता है। खुद मारा मरने के बाद पिन देता है, जल देता है, वो सहन लेता है। अंधों का स्थिति से होता है ना, सब देह में देही नित्य अवत्य है, इसको कोई कारण नहीं, संदेश नहीं भाव का ये चार भूत इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते। शरीर में तो बिगाड़ होता है, शरीर छोट जाता है, असेध्य अदाह्य है, धर जाता है। सर्वगत स्थान सनातन सनातन है, असर है, नित्य रहता है। शरीर में आता है जाता है, रहता है, शरीर अलायदा है। मकान में आप रहते हैं, मकान से रहते हैं, मकान में आ जाते हैं, मकान पर चले जाते हैं, इसलिए ये शरीर में आ जाता है, ये में चल जाता है, शरीर के साथ नहीं रहता है। शरीर साथ है तो मरता है समय में शरीर साथ रहना चाहिए, ये आने जाने वाला है। सब सही सुनते हैं, सब जितने मरते हैं सब के सब सही सुनते हैं। मसलू है, कुत्ता है, बिल्ली है, जितने शरीर है सब शरीर छोड़ते हैं और शरीर से अलग रहते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव सबका ही, तो इसमें शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है। ये पहले अनुभव होना चाहिए, शरीरों में रहते हुए भी अनुभव होना चाहिए। रहते हैं उसको नित्य कहते हैं, वो नित्य है, और शरीर अनित्य है। शरीर नाशवान है, वो अविनाशी है। शरीर तो छिन्न करने जाए है, अच्छेदी अदाई अग्नि अशोषित तीन चार बताई, ऐसा है ये। मानो जो सच काट नहीं सकते, अदाई अग्नि जला नहीं सकती, अव्यक्त हो ये दिख नहीं सकता, अव्यक्त है दिखने में नहीं आता, अचिंत चिंतन में नहीं आता। ये शरीर तो चिंतन में आता है, देखने में आता है, जलने में आता है, कर जाता है, सोच देती मार्ग ये शोषण रहता है। ये प्रत्यक्ष देता है, शरीर छोड़ कर जाता है, शरीर पड़ा रहता है, ये नहीं जाता है, ये जाता है तो पहले से अलग है, पहले से अलग है तभी तो अलग होता है, अलग नहीं होता, अलग कर अलग हो ही नहीं सब। इस वास्ते इसे अलग करना चाहिए। संतों ने लिखा है अपने, मैं शरीर हूँ, तीन काल में कभी शरीर में हूँ ही नहीं, शरीर में आता जाता हूँ, नहीं रहता है। नित्य सर्वगत स्थान सर्वयं सनातन तस्मात सर्वाणि भूतानि तुम शोध, सब भूतों को शोध नहीं करना चाहिए किसी की, सब भूतों में रहता है, सब शरीर है। शरीर से अपने अलग मान नहीं हो पर चिंता नहीं हो फिर गई, चिंता मिट जाती है। ते ही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, सब देहों में देह ही रहता है, वो नित्य है सदा ही, वो कहीं मरता ही नहीं, मर जाए तो उस पाप घट जाए, मर जाए तो पाप घट जाए, लेना पड़े अभावी हो जाते, सुस्ती ही हो जाते। ये देना देना उनको दान करना है, पुण्य करना है, पढ़ना ही पड़ी नहीं, सदा के मोह मौज हो जा, पापा उठ जाए। ये तो प्रत्यक्ष बात है, दान देना है, सही अलग है, बात है। नित्य सर्वगत स्थान सनातन अभ्युत इसलिए सोच करना ही नहीं है, ऐसा ही नाशवान सोच करना नहीं चाहिए। ये नाशवान है तू सोच निकाल अविनाश है, तू सोच निकलता है, सोच करना तो भूलता है, अपने स्वार्थ के लिए सोच करते हैं, उसके लिए कौन सोच करता है, कौन ऐसे विचार करता है, उसके लिए सोच अपने स्वार्थ के उस शरीर में रहता है तो स्वार्थ होता है हमारा, हमारे साथ में काम कर देता है, अब काम कौन है, वो काम नहीं होता है, वो हमारे साथ मिट जाता है तब चिंता होती है। तो इस वास्ते शरीर रहते हुए भी ये जाने वाला है, ये रहने वाला नहीं है, शरीर अलग है, ये अलग है, ये अलग अनुभव होना उतना ही ज्ञान का फल है। मरता है जब अलग होता है, ये तो बहन है ये अनुभव, काम करता है उपयोग, वो काम करता है संसार जाके, अपना काम कर कौन करता है, मतलब अपना काम खरीद करता ही नहीं, सही तो काम करने में आता है, काम यही रह जाता है, आप फल जाता है, वहां फल भोगता है, तो किया था उसका फल भोगता है, शुभ की ओर भी फल भोगता है, रूप की ओर भी फल भोगता है, तो अगर सही में रहता हो तो यही शुभ होना चाहिए, यहाँ दुख होना चाहिए, यहाँ के सिवाय भोगना ही चाहिए, और शुद्ध होना ही नहीं चाहिए, शुभ शुद्ध और देते है सब नीचे सर्वतर सारू स्वयं सनातन असल सनातन असल सनातन सदा ने बोला है, विश्वासी मानो पिंड वेद अतपत प्रत्यक्ष है, पहले बच्चे को पेड़ देते हैं, पानी देते हैं, अर्पण करते हैं, अगर कोई वो थोड़ा ठीक होना चाहिए तो ठीक है, नहीं उसको मिलता है तो सही है, अदा जाए सही तो यहीं पर रहता है, सही तो जला देते हैं, जलने में कुछ तो नहीं होते, उसे हम एक मकान से निकल जाए पे मकान को जलाओ कुछ भी करो दुख दो थोड़े होता है, सही में रहते हैं तो मकान में रहते हैं जितने में हमारे होता है, मैं हमने सही हमारे एक नहीं है, बिल्कुल ना है, यही बताया पहले 20 लोगों में बन जाए सोचिया सोचने तुम पर क्या बन प्रसाद, ये शरीर सोचने लायक नहीं है और आत्मा भी सोच लायक नहीं, भयान है शरीर में रहते शरीर से अलग है आत्मा, अजय कहते नित्य जाते नित्य मार्ग में थोड़ी शोर नहीं मिलता है, दोस्त लोग आए ऐसे 25 से 26 नित्य जाते नित्य में तुम सब एकदम जाते धूमते तो को माने तो भी धर्म सुने जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी फिर जन्म होगा, तो ये तो भी शरीर में मारे तो भी निश्चिंतता नहीं चाहिए, ये दो श्लोक है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 19 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।